ومؤونة أخذها جانب ظلمك على المستهير ورن أجابك كردها نكي دلومك على الأظهر تلقى نفاقين يرسل ولا واحد جدا ورن موي بودة أبو ياكل جني دلو غير ياكل دلو ما لي أبو ياكل جني فمك بدون جني ياكل دلو وفوه بدون دلو waxa jigen wo da lo len gën ko diwa dana ba ki amul nda def ñek rek kon di ko waxne ko ya ko woro mo do mi agle di ko waxne ko ya ko woro jeli do mi ko mi abda lo wax wa fi khalabi wa fi khalafi dabati nek nek ya xalu daara gi nak qawlani ñaar wax manam so able ken daba suñu ne able mom jek do nga tax ñukoy def ñu boole ci ni mom mañ abal daaba ci moko war di dundal kon xam nga day melne kon danaka kon da ko nuyé ndax lélé sax bootu lam koy dundalé dé mu jëpp ñariñu la taxal mu diko abbu motax ñoñu wax né kon mom mi nga xamné mo ablé mo wara joxé dunduk daaba ja am ñu né wa waye mom mi nga xamné mo joxé daaba ci tam ablé ngir yalla suñ ko ci galé dundu ba itam ndax lolu du doy war lol motax amnañ ci ñaari wax watax buna wa fi kawni halafi dabbati al mustaharati wa hiya inda musta'iriha alayhi aw ala mu'iriha id law kana halal musta'iri la kana kira'an wa rubama yakunu halafuha akthara min kira'iha fi zamanil ghala'i kun fayantafi al ma'ruf wa tasiru kira'an fof mu am qawlani yo xamne bo day jamono yo xamne yafal lañu yafalé daaba dafa jafé kon bootu lam koy yafalé sax mo yepp far bu ko don luyé waw wal motax ñoñu wax né kon dal mo mi nga xamni mo avlé mo wara joxé dundub daaba ji am ñu né dédét mo itam ñek rek la def ki war ko ci gal bofu ciona tax fofu amna ñaari wax waye nak bo xolé saray dañu wax na wal mu'tamadu min al qawlayni anna halafaha ala rabbiha am dañuy wax ne mom mi nga xamne mo avlé daaba ji mo wara gaddu yaxal ba itam muy dundu ba la mi metti metti dal mom moko wara gaddu ne lol na wuti nak bo abalan kenn ab jam ne ko mu tok ci liggeyal la su boba ma sin nañ ci ne mom nga jox jam bam koy liggeyal mo wara gaddu dundu ba waye yow mi ko jox waru la gaddu dundu jam ba babu dañu dundu ni ci al ghasbu manam daan jël ëpp doole yit na mu yoon alxasbu daan jël axbu naalin muy jàpp alal manam muy jël alal ahran ci ngoteel taxaddiyan ci jàggati bila xiraabatin ci nit ñu ruggoo la war a firi manam ci nit àllukal be ci firahir waaye baye maxnaam bila qitaalin wala bila muqaatalatin mahna ni gëna ne xam sax moy ñu nekk la fi bila khawfi qatlin ci li ñu ragal ko ray dafa wax ni bangul mom moy ak nit doole nangu yoxum xam ko ngi ci yoon yoon woko wara nango ci doole dong nga ko tek te ko ragal ñu nga ray ko ci nangu ga de bu fekkon ne nang ko def ci ak wet nga xam fo du ñu ko kenn du ko deg ci ko lolu abu kalbe day daldi tudd waaye nag boo nangoo alalam ci kaw doole dong te regalu ci ko rey defoo ko ko ci barab bu yëpp boo xam ne moom mu waxo woon kenn du ko dégg kon loolu mooy al xasbu ay wax daan jël ko defee moom nag ku ko def ba uddi ba yareef na ko ba tey mën ngay njëkk a déglu ni ñeen ñu waxee الغصب في قمله أنا وفي الذخيرة حرف بعضهم الغصب بأنه رفع اليد المستحقة ووضع اليد الهادية قهرا بطيبة وخمل لأرنا وي دانجي لموي نكت الله بان خلنا مومون ولو دك دك دك بان الله بان دي طون طون كوشي جابل أبقى دولي واي مومكو وي دانجي الله وإدي ويريحنا مؤيس أجي خامه ko xamne ki nak dafa ëpp doole yëpp nangu yëfam fekkee ne ku xàmmee la loom te gone sax nga xam ne ci atam kàllafee wut du tey njar ko ndax boo lëggéem bañ ko def moo tax faraaw bi naa walaw sabiyan bi darbin aw xabsin bi jihaadil xaakim mënes na koo dóor mënes na koo tëj kaso waaye loola aj àtti ja koy seet ñu def xil fasaa di bay na naa si loolu bay ak yàqu am ci diggante nit ñi ñu tooñante loolu moo tax ñu koy def di ko yar moom def loolu ka taadiirihi xala zina wa sariqati xayrihima taxqiqan lil islaahi wa tahdiiban lil axlaaqi nee na gone bu fekkoon ne daa njaaloo mbaa mu sàcc dañ koy yar mbaa bu deful leneen ndax bëgg ba mu doon ku baax ku baax ji ko wa mafhumu mayi si nag adamu taadiiri xayrihi dafa wax ne ku ko def te fekk ni ku xàmmee ñu yar ko ne loolu da nga ci déggee ni kon bu fekkoon ni àggul sax ci xàmmee kenn du ko ci yarante tamut daxihi mu ki aju woote ak daan jël xalal saalihin ci aju baax waaju baax nee na koo xam ne daa baax kenn soogewu ko mukk di jël yëfi jàmbur ci kaw siif dafa wax waaju baax waaye ku xasu maam rek ku xasu maam ba kenn la tuumaal ki mel noonu rek ku ko ci tuumaal moom moo mayu ko ci tuumaal lañu yar dañ jéem a waat loo waaju baax jooyee maanaam commande koo kembaal dara waaye moom mayu ko tuumaal lañu jàpp mooy ci bopp mu yar ko ndax loolu buñ ko defut nga gis ni rek ñu ñëw ne yàlla di fekk waaju baax ñu jotee lu dara mere ko rek daal di ki la koy teg ni moomu siif mbaa nangam moo tax mu ne xalaa saxsin saalihin ay xaddlin laa yuttahamu bil xasbi fa yu addabu lahoo li jinaayatihi xalaa xirublihi yàq na giram loolu moo tax ñu war ko war moom a ko tuumaal ci loola fi kitaabil xasbi neel mu dawana wa man iddaha xalaa rajulin xasban wa huwa min man laa yuttahamu bihi xooqiba al muddaay wa fi xalifil majxuuli nekk na ci waatu ku ñu réere mbiram xawlaani ñaari wax maanaam bu fekkee nit dafa tuumaal koo xam ne kii umpali nañ ko ndax ku maandu la wala maandut am ko ko tuumaal na ci jël yoxam ci daan ko jël daan ko jël yoxam ndax kookee ñu réere mbiram te ñu tuumaal ko ci daan yi fi jàmbur def na ko waatloo bu waatee wàcc daal di set su fekkee ni ragal naa waat xam ne comme ni ñu ko juñ dëgg la wala gisu ko jiwaat loonte sax loolu moo am xawlaa ni boo xoolee ak dusoo xi mu wàll ne la ñaari wax yooyu waxi ñaareel bi moo gën a wér mooy kenn du ko waatloo ki koy jiñ ak daan jël daal su mënee taxawal seere kon baax na kon ñu fayloo waaji bu fekkee mënta taxawal seere dara du ko ci war ba tax boo xoolee ak dusoo xi mu naa wal xawlu azaani azhar waxi ñaaral bi moo gën a feeñ mooy kenn du ko waatloo li qaidati anna kulla daawa laa tasbutu illa bi adlayni falaa yamiina bi mujaradiha te wal xasbu min baabi tajriixi wa huwa innama yasbutu bi adlayni wa bañ na gàdduna la mu siif gàdduna la mu daan jël bi istilaay ci moteel ñu ne bu xasee ëpp doole nit ba jël loxoom teg ci yëfikoo ko rek naa bu xasee ëpp doole nit na nga yoxum rek loola mooy moteel gi wax na ne gannaaw ba nag bu sànkoo doonte sax dëgal gi yàlla du tee moom moom jël yëfi jàmbure ci doole mooy fay nasara bi wax naa bi mu jaradil istilaay xalihi waxaw sihi walaw talifa bi samaawiyin aw jinaayati xayrihi li xawlihi salallahu alayhi wa sallam xala yodi maa axadat xata taruddaho li ann xala lil wujubi waxad rattabaho salallahu alayhi wa sallam xala wasfi l ardi fa afaada annahu sababun li damaani wa illa ndeem tegu ca loxoom nag fa taraddudun am na ak dengi-dengi waaw maanaam bu fekkee nag ki doon nangu sooyf jotu koo jël dana ñu sooyf yi nangu naa ko ci misaal du ko laal waaye nag léegi jëlu ko ganaa ba mu sànkoo ndax moom moo koy gàddu wala du ko gàddu kooku am na dara dut fataha baaba darin fiha dawabu wa ahluha fiha فذهبت فلا ضمان عليه عند ابن القاسم لوجود الحافظ ويضمن عند أشهب إن كانت مصرحة لتيسر خروجها قبل علم أهل الدار. dinga xamni tege ci loxom def na ko misale ko xamni da fekk duutu wa kër jaamur wa kër jaamu ci nak mu dal di ubbi bunte yi nonu xamni dina ko ci juré mëna yo genn dem xamni daal bunto rek afal afal bayyi non te nga xamni wa kër ga nga ja ko ci ñu xaar ci neena da nga wa kër ga nga ja tam na ñu sam seen yëf do du genn lolu kon du yëf yo genné sanku kenn du ko fay loxo ashab ne defa ko ne jurlo won go xamni ken yewulen jurlo won buñ bayyi non rek ken yewulen kon waji ubbe buñu kër bu genn ga dayom bu wa kon jurlo mëna ñu genn tuba kër bu dugul sax ba leen di té kon nañ lay jamono du té waji fay wa illa fatara dubu ñi nga wésu nak bo xolé sarab khirshi ak sarab ad-dusuqi ñu dañ koy dallo ci bu fekke ne aji daan ja jël dafa nekkul ku xamé ñam dañuy sara wa illa yakunil ghasib mumayyizan bal kana ghayra mumayyizin bo xolé sax ci sarab ad-dusukh dana jall ne wa kata al-jani ala nafsin aw malin al-ghayr al-mumayyiz koku mo am taraddut taraddut gogu bu le ci gis gis bobu ñaari anam la ana mu jëk bi nga xamni da wax ne koku xamewut te daan alal li jambur niki boromum boromum xalem wala bu fekke dafa togn gañ bakkan wala alal yaq alal manam amna ñaari anam anam bu jëk bi day soppiku batay ñaari xaj ndax ñe dañu wax ne ku mel nonu mom dara waruko ci genn wet jëfë moog jëfi bahi mu ñooyamo ak neen lay doon rek kenn du ko ca topp dara anamu ñaaral bi nag wax ne ah kay darat na ko war darat na ko war jooje nag ci lañu wóote am nañu wax ne yaar yépp lay gàddu mooy bu yàqee alali jaamur joo xam ne ajuwul ci gaañ doomi aadama dana ko warlu bu gaañee doomi aadama itam dana ko warlu xam ne kon ñoom moom maasa nañ ci ne lépp lay warlu bu gaañee doomi aadama nag moom mok magayam nga xamni bu fekke la war ca gañu gañu ba mat na sulu subde ba am upp ko mo giir ga ñoy bok fay ko bu fekke matul sulu subde mom rek mo koy fay ko topé joju wax am ñu wax ne lum yaq lo xamni bok ta gañ bakkan mom du ko warlu waye nak bu gañé bakkan mom la ca war bu maté sulu subde bu bok ko wa giir ga fay bu fekke matuko mu fay ko mom dong anamu ñettel bi nak mom moy bi wax ne moy bi nga waxon legi ne dara waruko la yatmanu malan wala diyatan bal fi'luhu hadarun kal hajmai manam lu man di togn mo xam dafa yaqala li jambur ju bok tak bakkan ba dafa gañ bakkan ñoo ci yamo dara duko ci war jefam mok jefi bahi ma ñoyamo rek mom la addu so xidi waxna الطريقة الأولى تحكي الخلاف فيما يضمنه هل يضمن المال في ماله والدية على حاقلته إن بلغت ثلث ديته وإلا ففي ماله أو لا يضمن المال بل الدية على ما ذكرنا أو لا يضمن مالا ولا دية بل فعله هدر كالهجماء لولك بين أنا ملا أنا منيار البنان مم ديوتيكي bo ne dana war li itam fan la wara tollu ci dundam bo wara warlu moy wat tariqatu athaniyatu tahki al khilafa fi haddi sinni alladhi yadmanu fihi idha kana saghiran fa qila sana wa qila sanatan wa qila sanatun wa nisf wa qila shahran wa qila ghayru dhalik ila ibn shahrin fala dhaman alayhi kal hajma'i ana mo ñaarali mom da wax ne bu ne dana warlu ci yeen jamono la wara warlu moy la wara gaddu dara diko fay amna ñu ne bu amé at amna ñu ne bu amé ñaari at amna ñu ne bu amé at genn wal amna ñu ne bu amé ñaari wër bam dess nak bu amé wenn wër dong mom maasi nañ ci ne jëfam mo jëfi bahima ñoyama ka an mata niki bu faato aw petti la wala rayef abdu ak jam xisaasan ci fayanto neena bo ëppee nit nangu ab jaamum far jaam ba faatu ci jamono nga ko nangoo kooku neen yaay fay fekkoon ne jaam ba faatuut waaye ganaa buñ ko nangoo dafa dem rey ab jaambu ñu fayantoo ci moom jaambi rey ko kooku du tee nga fay borom jaambi ndax dagam nañ ko ëppandoo mu ngi yoroon dëgg la jaambee dem too ñu rey kenn ba ñu fayantoo ci moom rey ko it mu teeyoo nga fay borom jaambi ndax lépp yaa tooñ rek aw rakiba wala mu war bu ëppoon doole nit na nga yoxam niki daaba daal dem war daaba ja waxar daaba ja daanu kon ba tey dala fay xayma ja kon ngay fay dañu seet bis mu ngi ëppee doole ba nangu ko rek bis boobu ngay fay na xayma ja toll fa xayma ja toll aw jabaxe wala mu rendi ko te nett bu ko maanaam su ëppee doole nit na nga ak juróom daal di rendi jur ga boole ci kooku faaw mu fay xayma ja ko bis bam ko nangoo la ñu seet ba xayma ja toll woon ata sa yabni aw zaba al ghasib al hayawan al mahsuba fa yabni mu qimatahu yawm ghasbihi in sha al mahsub minhu ne wa in sha akhadha wa in sha akhadhahu madbuhan wala shay'a lahu khayruhu ana bu ëppé doole nit mu ngi ak juroom rendi ko nak su neexé borom jur gi mu ne nañ ma fay ngeen bu jur gi mu xeyma ji waye bu ko neexé mu jël doone ñu ko rendé bu ko gënalé waye من بكل يوم دون لجس وقال محمد بن مسلمة لربها أخذها وما بين قيمتها مذبوحة وحية محمد بن مسلمة نين دير دن نشير خيما فم تولون بن كورن دي أغنى بن كورن دي وخيما جي تولو ودير حيو كم يحيني اللي يجمنا لياري كما بن خمي لياري خيما يروان تي مجل جمي يرين دي بنوك يوكل كويت la ci yokk maanaam la dox diggante yaari xayma yi na ñu ne jur gi dañ ko rendee wut benn jar ci xayma ñeenti junni ñu ne léegi biñ ko rendee ci xayma mën naa jar ñetti junni juróomi téeméer wala wax diggante yaari xayma yi mu juróomi téeméer ko neexe kon nag mu jël juróom ji rendi dañ joxaale ko juróomi téeméer aw jaxaada wala mu wadd wadihatan dénkaan suñ ko dénkee ki ko dénk di ko xalaaj mu wetti ko ni ko dénk mu woon dara ganaa boobu bu wëlbatikoo kooku andi seere yi seere ne dénkoon na ko ndax moo wax moo wëlbatiko waxal bopp ne ay ne yéen dénkoon na ma kon neena ganaa la ku dénkaa nga sànkoo du ko tee fay ndax yedd jiñ ko yedd rek mook siif ko ñoom moo tax ganaa la du teng fay mooy aw jaxaada al moodahu bin fathi wa diixatan su ma talifat aw baaxat fa yedd ngi waxaa li annahu saara xaatiran laha qaajiba laha bi jaxdiha aw akkal wala ñu nekk bilaa xilmin ci bugg ak yëg neena bu fekkoon ne nit dafa jël yi fi jaamur ci doole nañu daal nekk loole waaye fekk na xamoo woon nag ne da ko nangoo ci jaamur rek waaye téel yaa ko lekk waaw kooku neena du tee yow yaay fay yow ñu lekk loole yaay fay yow nag ñëkk a jiital ci nga fay ndax yaa lekk kee moo siif ma kee moo nangu ci doole waaye yaa lekk loolu nekk lañu jiital nag boo mënta fay nañu door a seet ki nga xam ne moo jëloon dëgg-dëgg daa bëgg wax ne nasara ba tudde aw akala charchun ab tahama al maxzuba xaala kawnihi mutalabisan bilaa ilmin bilaa ilmin bi annahoo maxzubun fa innahoo yadmanuhoo in kaana al ghaasibu xadiiman aw lam yuqdar xala taxriimihi wala aw lam yaqdir ala taxriimihi suma la yarjihu al aakilu ala al ghaasibi li mubaasharatihi itlaafahu fa in kaana maliyan daminahu ghaasibuhu li tasabubihi fi itlaafihi maanaam bu nit jëlee alali jaamur niki aw ñam nga waaxu dem lekk ñam woowee doonte sax xamoo woon ne da ko nangoo ci jaamur ci doole rek dañuy seet bu fekkee ne moom ma nangu ñam wa mën naa fay waaw kon moom mooy fay ndax ca dëgg-dëgg moo nangoon àll ji ca borom waaye bu fekkee ne nag moom dafa ñàkk wala mëni su ko jekk ba fayloo ko kon yow mi nga xam ne yaa lekk ñam wa doonte sax xamoo woon ni ñamu ñu nangoo ci jaamur la ci doole tuté yaay fay té nak bu féké né légui fay nga ba nopi tam lutax nga déllu ca ka daanañ jël nako dang may fay lima fayon ndax xam nga dagam ya lek ñam dañuy japp né rek lek nga ko mom lek nga ko rek kenn la fay dara aw akraha wala mu forsé wa khayrahu kulul mom xala tala ci ca sank ga ñu do forsé nit ba mu sank yi fi jambur ba mu yaqate ko mom mo ñu forsé ba mu yaq yi fi jambur koku lay jëk top mu fay su fekke tele na fay nak yow mi nga xam yaq forsé ba mu yaq yi fi jambur yow nga do fay waye faaw rek ki jëf jëf yi deug deug lay jëk jital ci mu fay ma tax mu ne fa bu ñu fe al mukrihu bil kasr in kana al mukrahu bil fathi hadina aw lam yuqdar ala tawrinihi wa illa fayabnunuhu taqdiman lil mubashiri ala mutasabbibi aji forcé ci mom bala fay rek day fek kam forcé nek ba mel ni suko dara su baba nak ñu dara fay lo mom nga xamni moko forcé aw xafar wala mu gas bi eran ak ten tahaddiyan ci dalgati ana bu gasé ten ci yoon wo xamni yoon julit ñepp ko mum ba suufu ci jaamu yoon wo mu gas wala suufu ci jaamu so fi mu gas te mu ci ndigal mu ci daam rek mu moko fay bu fekkon nak legi dafa gas ci suufu ci bopam wala mu gas ci suufu ci jaamu way ci ndigal ko ko la te jumu kenn gaay ci taxut kon du ci kenn daam rek ñu xamni dagal bi yalla waye nak bu fekkon ni suufu ci bopam la gas ba suufu ci jaamu sam gas ci ndigalam la waye mo dum koy gasit deug du ko ci gaay ni do nga tax mu def ko wa ko ko tay du de ko ci daam rek mu fay ko mo mo gam lo la ko bakkan no ga dug dara no ko do atam ne tahaddiyan moy bi an hafaraha fi tariq al muslimina aw fi milk khayrihi bi khayri ismihi fa talifa fiha adamiyyun aw ghayruhu fa yadmunuhu hafiruha li tasaddubihi fi talafihi wa mafhum tahaddiyan annahu law hafaraha fi milkihi aw milk khayrihi bi ismihi fa la yadmunu ma yahliku fiha wa huwa kadhalik taqaddima jitalesna alayhi kunun almurdi aji alajja aw ñu leen fekke ne mom da gas kan ni fo xamne ruku fa gas tere ñu nak daanel ci keneen ba yaq ci yeneen alal ana mom da mo gan mo gas kan ni ci lo xamne ruku wona gas waye ka daanel keneen ci kan ni nak ba yaq ci jaamur nak ba mu yaq nak mom du mo ko gas keneen la mo mom na wa ko neena da nga xamne mo daanel nit ci taxma ba yefi jaamur ci taxma koku lay ñëk top bu dé bakkan ba leen mu fay ko su ko ko ñaké ba mëne mu ko japp nak ñu dara ñu ci mom dugas taxam ndax fa wax nañ ni ci def mbir mi dugg la ñu jital dara ñu ci ka ko solo la wax na al murdi moy al musqitu ala al hafiri ko la ñu jital li am al murdi mubashirun wal hafir mom mutasabbib te wu qaddamu al mubashir fi kulli halin illa li muhayyin dara ngir ko ñu rañu yel fa ci yali kon ñaar way yamo lañu non lu may nak ci waxal ni mo dafa tax ni dafa am jëm jëm bëggal mu daan ci dafa am jëm jo xani mo ne ko gasal bu ko ko daan ci te ñu nak bu wax ci jëm jooje ko xal ne kon legi ci gas tax ni am na jëm jëra ñu ko jo xani mo la ko bëggal na daane mo la bëggal mu daan ci tay tam ñew nak farka dalil koko kon lolu kon to lolu kon lolu duñ ci jitalante ci daniele to gaso ñu ci daniele ñepp ñu ci bokk yam mo tax mu ne fal hasir wal murdi si yani fil qisas min huma in kana al muayyan adamiyan wa daman al qimati in kana ghayra yana lolé ñu kan kan dañ ci tax mu bëdi nit kon mo ñaan ñepp lañu fayanto ndax reñ bakkam ci bokk kon to fat ya lañ ca daanel nak leneen la alal rek kon ñoom ñoo bokk fay ga ñoo garanti bokk fay aw fataha wala mu ubbi qayda habdin jenguk ak jaam do xam nañ koy jengon di allah ya abaka ngir mu baña daw ko ko da yewon ak jaamam ba mu jëm ko te bañ mu daw taxal mu def ko yow nga ñu yoy ko mu daal daw waaw su boobaa ko ñaay fay booba yaay fay tax ñu koy yoyoon ngir bañ mu daw yow nga ñu yoy ko aw xalaaqa yi xaaqilin wala ci kudul aji xellu nee na dafa koon ne nit daa ub ak jóom teg ko ci bunt ndax bañ jër gi génn baa mu ub ganaalam ci gunóom ndax bañ mu génn ñoo nga dik ub bunt ba ba jël goo génn mbaa ganaar goo génn mbaa lu demee noonu su boobaa ba tegaay fay nga xam nga ñu toñ ba ko illaa bi musaahabati rabbihi ndare mu àndanteeg boroom lu may ne dugay ubbi bunt ba mbaa dugay ubbi kër ga fekk na boroom a ngi taxaw nga xam ne moom bu dee génn mu gis ko man koo téye ba du génn loolu noonu bu fekkee du mel ni picc nga picc moom day naaw fa mu ko teg boo ko ubbee rek ba muy naaw du tax mën koo téye moo tax boroom picc moom bu waaji dee taxaw nga ubbi kaax nga picc mu nekkoo ne putee nga fay nga tax mu ne gannaaw bañ nee illaa bi musaahabati rabbihi falaa yadmanuhu alfaatihu teg na ci illa tayra li ànn foo laa yumkinu rabbihu xaadatan aw xirasan wala ndàmb ndàmb mën naa matale lépp loo xam ne mooy moom la nit di sàmmi alal ja ba du rëcc mbaa di yàqu soo dindee loolu ba mu yàqu rek yaay fay bu sàññoo bi jël ndax bañ ma tuuru nga sàññ ko mu tuuru yaay fay lul daal na mu ko def ngir bañ mu laatu boo dindee loolu ba mu laatu rek nga fay ma gën a raw ci xeritam moo tax moom da ko firee si ay baytan aw xaanootan wa naxlahuma wa tarakahu maftuhan fa dahaba minhu shay'un fa yadmanuhu fatihuhu yenag bu fekkoo ne ak néeg la mbaa bitig la mbaa leneen la ñu ub ko bañ la ca nekkoon wëcc yow nga dik ubbi ko yépp ñoo ci yow ngay fay rek waaye ni ñu waxee leneen moo gën a gaaw mu ne daal la koy sàmm borom def ko ca bëgg mu sàmm ko boo dindee loola ba kaaraange la bañ mu sànkoy nga fay léegi nag wa damina jële dafa sori ma sama mbiri maa ngi nii lan lay gàddu wa damina gàddu na al misliya misliyu walaw bi xalaayin ak bont ci ak seer la bi misliyu ci am jamam walaw bi xalaayin bi mislihi mooy bu fekkee ba muy sifiirfam boobu dafa fekk loola seer ki dafa fekk dugub boobu muy jar kilo ñeen fukk jamono yam koy fay nag moom fekk dugub di door a ñor fekk dugub yomb niki muy jar kilo ñaar fukk ko itam du tee rek moom jëmmi lu toll ne lam nangu woon ci moom rek la koy delloo bu dee ñaar fukk kilo ñaar fukk kilo bu dee bari bariku waaye duñu wax ne booba daa seeroon te léegi daa yomb ba tax na kon da ko war a yokkal jox ko lu ëpp lam ko nanguloon dafa mel ne loolu nag safaan bi it noonu la bu fekkoon ne ba muy nangu yëfam booba yëf yi daa yomb bi mu koy fay nag moom fekk loola seer koy du tee mu fay ko rek moom lu tolloog lam ko fabaloon seeraay ba du tax ñu wàññi la ko limba na war a toll woon kon yaar yépp ñooyamoo rek saa yoo xam ne lam ko daan jël daal misli yu la maan lu ñuy peese mbaa ñu natt mbaa lu ñu wàññi kon da koy fay lu toll ne natt ba mbaa lu toll ne peese ba mbaa lu toll ne limba ca wàññi ba ak lu mën di am nag ci yooyu jamono ci mbir moo ma gën a seer wala mbir moo ma gën a yomb. wa sabara mun na li ñu jëw di ba ci ak anam maa li ko daan jël te fay war ci bu fekkee day loo xam ne day meññ ci jamono te du ko see jeex bala ñu ko amaataat waxtu woowu ñëw kooku dañuy wax waaji ne ko muñul ba loola amaat ne ba moom lu mu yàq la war na laa fay waaye mu ne su ko am jamono yi nañ ko bàyyi ba waxtoom jot waxtoom jotee ñu fay la ko wali baladi yi dana ko muñul ba mu dellu ca dëkkam ba walaw saaxabahu ak doonte àndoon nangoon dafa wax ne li mu ko daanal jël bu fekkee ne misli yi la maanaam lu ñuy peese mbaa natt mbaa wàññi waaye nag da koo nangoo ci moom dem ba ci beneen dëkk xam ne bokkuta dëkk bi mu ko nangoo ci moom beneen dëkk la nekk léegi kon nee na misli yi moom bu ko kenn nangoo ci nit ci doole bu demee ba beneen dëkk rek dañu daal di jàpp ne kon léegi raw na maanaam kon léegi du ko delloo ti jëmm ji kon léegi faaw borom muñ ba jël siwaat ba ci dëkk bi nga xam ne ci la ko nangoo ci moom ci doole kooku fay ko lu toll noonu kooku fay ko lu toll noonu waaye doonte sax dëkk ba mu ko fekkaat te bokkute bi mu ko nangoo woon fekk na waa ji yaraale loolu it waaw du tax rek mu ne ko nag ma koy jox ci saasa ñu ko tàmbalee ci isa xasaba misli yan fii baladin wantaqala al xaasibu li baladin axara sabara al maxsuubu minhu wu jóoban hatta yarjiha al-ghasib li baladil ghasbi ci top bala xal tax mu tekki walaw sahabahu ay walaw sahaba al-maghzubu al-ghasiba fi baladi allati intaqala ilayhi fala yalsamuhu dafuhu fihi inda ibn al-qasib wa qawlihi la yalsamuhu illa mithluhu fi baladil ghasbi aw neena don ci wax yoy jamul wa jangat ni ngo ci mom to muslim kon ko meuna far ci nekul fi ngoy joxe manam du ko delo mukku jëm jojo mom day baye kay bañ ñu ci waat ba ci dëkk ba nga xamni fa la ko daane won jël mo fe kon mu fay kon lu toll ne lam na nga won ci mom waye tak tak bi mom moy lim daane ci mom jël bu dé misliyu te xass na dem ak mom ba ci benen bërepp bu bokku te bam ko daane won jël kon jappal ni jëm mi lam daan ci mom jël mom tudel waat ci waja leneen lu toll ne mom kay la koy wutal jox ko wala moy tak tak bi mo mu ni ha te def nako min ko lolé ni bangil ni tawassak ngir murlu ngir degeerlu.